ชาวบ้านเลือกนายเลิศเจริญธรรมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงพ.ศ. 2523รวมเวลา30ปีเมื่อเกษียณจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วนายเลิศเจริญธรรมก็ได้หันหน้าเข้าปฏิบัติธรรมช่วยเหลือพัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะ8ค่ำ15ค่ำนี่ท่านทำบุญตักบาตรสมาทานอุโบสถศีลเจริญสมาธิภาวนาเช่นชาวพุทธผู้อยู่ในปัจฉิมวัยทั่วไปเมื่อปีพ.ศ. 2536พ่อเลิศเจริญธรรมมีอายุครบ74ปีเริ่มมีอาการป่วยสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมกระทั่งได้พบกับมิติแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกินที่คนธรรมดาสามัญชนจะเข้าใจตามได้พ่อเลิศเจริญธรรมเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งแกตื่นนอนตอนเช้ามีอาการวิงเวียนศีรษะรู้สึกว่าจะมีไข้บ้างนิดหน่อยหลังจากกินอาหารเช้าแล้วก็มีอาการร้อนในวูบวาบอยู่เป็นระยะระยะก็นึกหาที่เหมาะๆจะพักผ่อนสักหน่อยนึงก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าต้นมะม่วงหลังบ้านมีร่มเงาเย็นสบายดีถ้าได้พักผ่อนสักหน่อยนึงก็คงสบายขึ้นมากก็ขอให้ลูกจัดเตรียมที่พักให้พอสถานที่พร้อมแล้วลูกๆ ก็ช่วยกันพยุงไปหาที่พักจากนั้นพ่อเลิศก็อยู่พักผ่อนตามลำพังอาการก็ยังไม่ทุเลาก็ลุกขึ้นนั่งอธิษฐานถึงคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณศีลคุณทานที่ได้บำเพ็ญมาถ้ามาดแม้นว่าบุญวาสนาบารมีจะได้สิ้นสุดลงแล้วอายุจะหมดลงแค่นี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรขอแต่ว่าอย่าได้เจ็บทรมานมากนักขอให้จากโลกนี้ไปด้วยดีมีสติรู้เท่าทันอย่าได้หลงทำการกิริยาอย่างผู้มีบาปมีกรรมเลยหรือถ้าหากว่าบุญบารมีความดียังมีอยู่อายุยังไม่ถึงคราวจะจากโลกนี้ไปก็ขอวิงวอนเทพเจ้าเหล่าเทวดาเจ้ากรรมนายเวรผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งปวงได้โปรดคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีสิ่งใดมาล้างผลาญหักรานชีวิตได้เลยขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่ทำความดีในโลกนี้อีกต่อไปตั้งสติอธิษฐานผ่านไปสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่าอาการเจ็บป่วยเมื่อก่อนหน้านี้ก็ค่อยทุเลาบรรเทาลงโดยลำดับจากนั้นพ่อเลิศก็นั่งภาวนาต่อไปประมาณสักสิบนาทีเห็นจะได้ก็เกิดอาการประหลาดทางจิตใจยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็ลืมตาขึ้นก็มองเห็นสุภาพสตรีคนหนึ่งรูปร่างอ่อนแอสูงโปร่งนุ่งผ้าถุงลายพื้นเมืองเสื้อแขนยาวคอกลมดูมันจะลงจากภูเขาเดินผ่านทุ่งนามุ่งหน้ามายังพ่อเลิศมาถึงก็ถามว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นอะไรไปทำไมมานั่งตรงนี้ป่วยเป็นไข้ไม่ค่อยสบายยังไม่ได้ถามอะไรต่อผู้หญิงคนนั้นก็เดินอ้อมไปข้างหลังก็นั่งลงตรงนั้นระยะห่างประมาณสักวาหนึ่งต่อมามีผู้ชายอีกสามคนผมยาวรุ่มร่ำแล้วผมงอกประปรายแล้วนุ่งกางเกงสามส่วนเสื้อเชิ้ตลายดอกไม้ที่นิ้วมือมีแหวนสวมอยู่คนละวงลักษณะสูงต่ำอายุก็อยู่ปูนเดียวกันทั้งสามคนนี่เดินเรียงหน้ากระดานตรงมายังพ่อเลิศพ่อเลิศก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าผู้หญิงผู้ชายพวกนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเราได้ยังไงนะเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นก็ถามผู้หญิงที่มานั่งอยู่ก่อนแล้วว่าคุณลุงคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะแกป่วยเป็นไข้ไม่ค่อยสบายอ่ะจ้ะเมื่อคุณลุงไม่สบายก็ควรนำแกไปกินยาสิลุงจะไปกับพวกเราไหม โอ้ไปครับไป ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็หลับตาพ่อเลิศก็หลับตาลงอย่างว่าง่ายจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยเป็นหรือตายก็บอกไม่ถูกเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ก็กำหนดจดจำไม่ได้มารู้สึกตัวก็ตอนที่มีใครคนหนึ่งพูดบอกว่าเอาลุงจะวางไว้คนนี้วางตรงเนี้ยพ่อเลิศก็ลืมตาขึ้นภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าเวลานั้นมันแตกต่างจากภาพที่เคยเห็นมามีหุบเขาสวยงามก้อนหินตั้งเรียงรายสะดุดตาโดยธรรมชาติต้นไม้สูงใหญ่ลดหลั่นสวยบรรยากาศโดยรวมในเย็นสบายสงบเรียบร้อยดีมากอาการที่ป่วยไข้วิงเวียนที่เป็นมาก่อนรู้สึกจะหายไปเกือบหมดแล้วรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจดีเหลือเกินตอนที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับธรรมชาติผู้ชายคนหนึ่งก็ถือกระทงใบตองมาตักน้ำให้พ่อเลิศดื่มเอาคุณลุงกินยานี่ซะนะอาการจะดีขึ้นโดยลำดับแล้วเดี๋ยวเตรียมไปส่งแกกลับบ้านเถอะจากนั้นเขาก็สั่งให้พ่อเลิศนอนแกก็นอนพอหลับตาลงก็เกิดอาการหน้ามืดตาลาย มองไปทางไหนก็ปรากฏมืดสนิทไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกสติความทรงจำดูเหมือนจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้รู้สึกเป็นแบบเดียวกับตอนแรกเป็นตายยังไงบอกไม่ถูกมารู้สึกตัวได้ยินเสียงเข้าหูว่าเอาแกวางไว้ตรงเนี้ยเอานี่ฝากลุงคนนี้ไว้ด้วยนะขอให้รักษาให้ดีด้วยเดี๋ยวพอแกรู้สึกตัวแล้วคงไปได้เองละอันนี้เป็นการพูดระหว่างชายสามคนกับเจ้าของบ้านที่เขาพาพ่อเลิศไปฝากเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มถึงแม้จะจดจำอะไรไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ว่าการสนทนาระหว่างผู้ชาย3 คนนั้นกับเจ้าของบ้านฟังแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็จำได้ว่าเป็นเวลากลางคืนผู้ชาย3 คนนั้นมาจากไหนและพวกเขาก็จากไปแล้วยังเป็นเรื่องเป็นราวที่อยู่ในความทรงจำที่พ่อเลิศไม่ลืมตอนที่เขาบอกว่าเจ้าเป็นคนป่วยนะเมื่อได้กินยาจากพวกเทพเจ้าแล้วเจ้าก็จะดีวันดีคืนขึ้นเป็นลำดับขอให้หายแล้วจะส่งถึงบ้านอันนี้เจ้าของบ้านที่รับฝากไว้เขาพูดกับพ่อเลิศจากนั้นแกก็นอนหลับไปตอนที่หลับยังฝันเห็นลูกชายลูกสาวร้องไห้ระงมไปหมดนะรำพันเพ้อละเมอหาพ่อเลิศตลอดเวลาคนป่วยหายไปจากบ้านตั้งแต่บ่าย 3 โมงเศษไม่มีใครทราบที่ไปที่มาทุกคนสงสัยแต่ว่าพ่อเลิศป่วยนี่หากจะเดินไปเองก็คงไปไม่ไกลสักกี่เส้นและเมื่อไปที่ไหนไม่มีใครเห็นเนี่ยอันนี้มันทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายไปทั้งหมู่บ้านมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีคนลักพาตัวคนป่วยอ้าวก็ทำไปเพื่ออะไรพ่อเลิศไม่ใช่เศรษฐีร่ำรวยมาจากไหนพอที่จะมีใครลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่หรือว่าจะตั้งข้อสงสัยไปอีกว่าอาจจะมีคู่กรรมคู่เวรอาฆาตพยาบาทจับตัวไปทำอะไรซะแล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะว่าชาวบ้านก็รู้กันทั่วท่านผู้นี้เป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นอันมากไม่เคยมีศัตรูแม้แต่สักคนเดียวความสับสนวุ่นวายก็เกิดขึ้นทีนี้พ่อเลิศแกก็ได้ยินเสียงพ่อเลิศพ่อเลิศเอ้ยพ่อเลิศพ่อเลิศได้ยินเสียงกู่จากใครคนใดคนหนึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไม่อาจจะขานตอบรับได้และดูเหมือนจะหลับไปอีกครั้งหนึ่งมีเสียงบอกว่าพี่น้องเอ้ยคนป่วยนอนอยู่ตรงนี้พ่อเลิศอยู่ตรงนี้มาทางนี้คนที่มาพบพ่อเลิศเป็นคนแรกเนี่ยคือพ่อชูนามสกุลฝอยวารีเป็นญาติกันในหมู่บ้านมาเจอเป็นคนแรกเลยก็ถาโถมเข้ากอดพ่อเลิศแล้วก็เขย่าเรียกชื่อให้กลับฟื้นคืนสติขึ้นมาแต่กว่าที่พ่อเลิศจะลืมตาอ้าปากตอบรับกันรู้เรื่องก็ทำให้ลูกหลานและหมู่ญาติเสียน้ำตากันเป็นคนนึงไม่ใช่น้อยทีเดียวเสร็จแล้วพ่อเลิศลืมตาขึ้นมาก็ถามเป็นประโยคแรกเพราะว่าเห็นผู้คนมามากมายพวกแกทำไมมากันมากมายหลายคนแท้โอ้ยญาติพี่น้องทั้งหมู่บ้านเกือบจะเป็นลมกันไปหมดแล้วออกตามหาพ่อตั้งแต่บ่าย 3 โมงเสร็จจนเวลานี้4 ทุ่มกว่าแล้วทุกคนเขาก็เหนื่อยอ่อนไปตามกันจนจะหมดหวังอยู่แล้วดีแต่ว่ามาพบพ่อเสียก่อนทุกคนถึงได้มีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็หายเหนื่อยแล้วทำไมพ่อถึงมานอนอยู่ในเขตศาลปู่ตาหมู่บ้านเนี่ยพ่อมาได้ยังไงใครเป็นคนพาพ่อมาตรงนี้เนี่ยลูกหลานช่วยกันชี้แจงถามไถ่ถึงความเป็นไปต่างๆนะพ่อเลิศก็ทบทวนเรื่องทั้งหมดให้ลูกหลานและชาวบ้านได้ทราบพอเป็นที่เข้าใจแล้วก็หลับต่อไปอีกคนดีมีบุญเนี่ยย่อมมีสิ่งเร้นลับและอนุภาพเทวดาฟ้าดินคอยอภิบาลคุ้มครองอยู่เสมออย่างพ่อบุญเลิศเจริญธรรมเนี่ยถ้าไม่ให้เรียกว่าคนดีผีรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วจะเรียกว่ายังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่หนองยับล่องตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับมาคุยกันถึงเรื่องของคนระลึกชาติกันหน่อยท่านผู้ฟัง